إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله سبحانه وتعالى نسمع kwenye suratu al-hijri aya ya 9 inna nahnu nazzalna dhikra hakika sisi tumeteremsha Qur'an wa inna lahu lahafidhun na hakika sisi tutahifadhi Qur'ani hiyo. Mzangu wa Islamu, hii ni aya ambayo ni muhimu sana kwa Waislamu, ambayo inawafanya Waislamu wanapofuata dini yao wanaifuata bila ya kuwa na wasiwasi yoyote, kwa kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amechukua jukumu la kuwahifadhia Waislamu kitabu cha dini yao, kitabu ambacho ndio Waislamu wanategemea kitabu hicho kwa mambo ya dini, Qur'an. Allah nasema yeye ndiye aliyeteremsha Qur'an na kisha yeye ndiye atakaye hifadhi Qur'an. Atahifadhi Qur'an kutokamana na kuwa hiyo Qur'an kusizidishwe ndani chochote ambacho hakimo ndani ya Qur'an, na pia atahifadhi Qur'an kwa kuwa kusipunguzwe chochote ambacho kiko ndani ya Qur'an kikatolewa. Na hii ni tofauti, ndugu zangu Waislamu, na vitabu vingine ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliviteremsha kwa kuwateremshia mitume wake, ikiwemo Taurat ambayo Allah aliteremshia Musa alayhi salam, ikiwemo Zabur ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimteremshia Daud, ikiwemo Injil ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimteremshia Nabiullah Isa alayhi salam. Vitabu hivi Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe anatuambia kwenye Qur'an ya kuwa vilibadilishwa, na kukazidishwa ndani ya vitabu hivyo yasiyomo na kukapunguzwa yaliyomo. Kwa hivyo hilo Allah Subhanahu wa Ta'ala akaahidi ya kuwa halitowahi kutokea ndani ya Qur'an. Allah anasema la yatihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfi. Hiyo Qur'an haiwezekani kabisa ubaya wowote ukawa ni wenye kuifikia Qur'an, si kwa mbele wala si kwa nyuma, kwa kuwa ni kitabu ambacho kimeteremshwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah amechukua ahadi hiyo. Ndugu zangu Waislamu, hili jambo la kuhifadhi Qur'an si jambo ambalo latakiwa tulichukulie tu kwa wepesi hivi, kwa sababu ni jambo ambalo ndio msingi wa dini. Kwa hivyo ikiwa Qur'an imehifadhika tangu zama za kuteremshwa wakati wa mtume mpaka leo na mpaka siku ya kiyama, ina maana kuwa Uislamu pia umehifadhika. Kwa hivyo yeyote anayetaka kufata Uislamu wa sawa ataufata, kwa kuwa atapata Uislamu huo ndani ya kitabu cha Allah na atajua huu ndio Uislamu. Lakini sasa, mzangu Uislamu, Uislamu si Qur'an peke yake. Ili ndo tuseme kwa Qur'ani kifadhika, basi Uislamu ushaifadhika kikamilifu. Uislamu pia ni sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Ibnu Abi Shayba na Imamu Ahmad na Imamu Tirmidhi na Abu Daud, na Imamu Tirmidhi akasema kuwa hadithun hasan, anil miqdami Ibnu Ma'ad Karib رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تم صلى الله عليه وسلم مسيما ألا تنبويني وإني أوتيت الكتاب نقواكيك ميمي متومي نمبيو كتاب أم باشن شا قرآن ومثله معه na nikapewa pia na mfano wa Qur'an. Na hapa mtume akawa anakusudia kuwa na sunna, kwa kuwa sunna ni mfano wa Qur'an. Hivi ndio vitu viwili ambavyo Waislamu wanavitegemea kwa dini yao, ima watoe jambo hilo kwenye Qur'an ama litoe kwenye sunna. Sasa vile Qur'an imehifadhika kutoka kwa Allah, pia Allah subhanahu wa ta'ala amejalia sunna za mtume zihifadhike, ili ndio Uislamu sasa uwe utahifadhika kikamilifu. Ndio sababu hadithi ilipokewa na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la takdhibu alayya, msinizulie uongo. Waislamu, mtume anasema tusimzulie uongo. Fa innahu, kwani kwa hakika, man yakdhibu alayya, yeyote atakayenizulia uongo aseme kuwa mtume amesema na ile hali mtume hakusema, mtume alifanya ile hali mtume hakufanya, mtume anasema yali junnara, mtu ataingia motoni. Muislamu yeyote atakayemsingizia mtume uongo, atakayemzulia mtume uongo, basi moja kwa moja muislamu huyo mtume anasema kuwa ataingia motoni. Hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Ingawa hadithi nyingine mtume akasema iliyopokea pia na Bukhari na Muslim ya kuwa man kadhaba alayya mutaamidan falyatabawa maqadahu minan nar, yeyote atakaye nizulia uongo kusudi, basi ajiandalie makao yake motoni. Kumaanisha kuwa ukifanya jambo hilo kusudi, ndipo itakuwa umefanya makosa ambayo unastahili kuingia motoni. Ndio sababu Imam Ibn Hibban kwenye kitabu chake akaweka mlango, akasema faslun, ani mlango, dhikru ijabi dukhuli nari, kutaja kuwajibika kuingia motoni, liman nasaba shay'a, kwa yeyote atakayemnasibishia chochote, atakayenasibisha kitu chochote, ila al-Mustafa, akamnasibishia mtume sallallahu alayhi wasallama, wa huwa ghairu alimin bisihatihi, ili hali yeye hajui usahihi wa kitu hicho, ya kuwa ni kweli mtume alifanya, ni kweli mtume alisema, ama ni kusema tu kwa kuwa kusema kupo. Kwa hivyo pia akasema kuwa mtume amesema, ili hali hana uhakika ya kuwa anachokisema kuwa mtume amesema, mtume alisema. Ndugu zangu Waislamu, ina maana kuwa tunazungumzia kuhusu sasa mada ambayo ni muhimu sana, na mada yenyewe ni kuhusu sababu ambazo huchafua Uislamu, mambo ambayo ni sababu halisi ya kuchafua na kuharibu Uislamu. Ni mambo yapi hayo? Anasema Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, anasema fi muqaddimati kitabihi, mwanzo wa kitabu chake ambacho alikiita silsilatul ahadithi as-sahiha ad-da'ifa wal mawdhu'ati wa atharuha as-sayyi fil umma, anasema maneno haya na ni juzu ya kwanza safha ya 674. Anasema Sheikh Al-Albani, min al-masaibi al-uzma, miongoni mwa matatizo makubwa sana, miongoni mwa misiba mikubwa sana, allati nazalat bil muslimina, misiba na matatizo ambayo yashawahi kuwatokea na kuwafikia Waislamu, mundhu al-usuri al-ula, tangu zile zama za mwanzo kabisa, intisharu al-ahaditha as-dha'ifa, ni kule kusambaa na kuenea hadithi dhaifu, wal mawdhu'a, na hadithi ambazo ni mawdhu'a, bainahum, kati ya Waislamu. Hili ni jambo ambalo ni tatizo kubwa sana ndugu zangu Waislamu, kwa sababu ndio jambo ambalo liliharibu Uislamu. Ikawa sasa watu wakawa wanachukua kitabu wakifungua hivi, wanapata ndani yake kuwa qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, na kwa kuwa Waislamu wakisikia mtume amesema wanaamini kuwa jambo hili ni dini, kwa hivyo wanalifuata. Sasa ikawa baadhi ya watu wakawa wanapenyeza mambo ambayo ni yao binafsi, wakidai kuwa ni mambo ya mtume, ili yaingie katika dini kwa kupitia mlango huo ya kuwa mtume amesema, kumbe mtume hakusema. Kwa hivyo mambo haya yakawa yanakuja kupitia hadithi ambazo ni dhaifa, hadithi ambazo ni maudhua. Anasema Sheikh Albani, waqad adda intisharuha, na kwa hakika kule kuenea kwa hadithi hizo kulipelekea ila mafasida kathira, hani ufisadi na uharibifu mkubwa zaidi. Mina miongoni mwa uharibifu huo ma huwa min al-umuri al-i'tiqadiyyati al-ghaibiyya, yani kuna itikadi za Waislamu ambazo ziliharibiwa kwa sababu ya hadithi ambazo ni dhaifa na maudhua. Muislamu akachukua jambo lake ambalo la kiitikadi la kitauhidi, kumbe jambo hilo si sawa. Lakini kwa nini si sawa na ni hadithi? Ni kwa sababu ya kuwa hadithi hiyo ni dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu hadithi hiyo ni maudhua. Sasa inakuwa yule aliyefanya hivyo anaharibia Waislamu itikadi yao na imani yao na tauhidi yao. Kisha akasema Sheikh Albani, wa minha, na miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ambazo zilileta uharibifu mkubwa katika Uislamu, uharibifu ambao min al-umuri at-tashri'iyya, ambao ulikuwa unafungamana na mambo ya kisheria, yani mambo ya ibada. Ikawa Waislamu wanafanya baadhi ya mambo yao ambao ni dini, wanajua kuwa hapa na mwabudu Allah anafanya ibada, kumbe ibada hiyo hata haipo kabisa katika dini. Sababu nini? Ni kwa kuwa hiyo ni ibada ambayo imeingizwa ndani ya Uislamu na haikuwepo, lakini kupitia hadithi ambazo ni dhaifa na maudhua. Sasa ndugu zangu Waislamu, ikawa kuna umuhimu mkubwa zaidi kuzungumzia, ingawa ni kwa uchache, tujue ni sababu zipi zilizowapelekea watu kumsingizia mtume kwa kusema maneno ambayo si ya mtume, kisha waseme ni mtume amesema. Ni sababu zipi ambazo zilipelekea watu kufanya mambo haya? Ili tukishajua sababu hizi, tutakuwa tuna tahadhari kubwa zaidi ya kuwa si kila kitu ambacho utapata pale katika kwanza kwake wamesema ni mtume amesema, basi ni mtume amesema. Kuna mengine yanaanza hivyo kuwa mtume amesema, kumbe si mtume amesema, ni watu wanataka tu kutupoteza kwa sababu ya kusingizia mtume mama ambayo mtume hakuyasema. Sababu ya kwanza, ndugu zangu Waislamu, iliyopelekea kupatikana hadithi hizi dhaifa na maudhua ndani ya Uislamu, lakini uzuri uliopo ni kuwa hizi hadithi zatambulika na zajulikana, hasa hasa kwa wale maulama wa hadithi, na pia kwa mwanafunzi ambaye anapenda kuzijua pia anazijua kwa wepesi, kwa sababu mashallah kuna vitabu ambavyo hubainisha hadithi hizo, na kisha pia kuna masomo fulani, yani kuna somo fulani ambalo husomeshwa kwenye madrasa za Kiislamu, somo ambalo lamfanya mpaka mtu aweze akiona hadithi dhaifu anaijua, na akiwa na shaka nayo akiitafuta kwa njia ambazo amesomea anajua pia hii hadithi kumbe ni dhaifa na ni maudhua na si sahihi. Sasa lakini kabla ya kujua hizo hadithi, kwa kuwa ni nyingi sana, sababu zipi ambazo zilipelekea mpaka hizo hadithi zikaingia katika Uislamu? Ndugu zangu Waislamu, kuna hadithi nyingi sana, kuna sababu nyingi sana, na sisi tutazungumzia tu baadhi ya sababu hizo kwa sababu ya muda hautoshi, na huenda inshallah tukaja siku nyingine tukazungumzia baadhi ya sababu zilizobakia. Sababu ya kwanza, ndugu zangu Waislamu, ni a'daul Islam minazzanadiqati wa ghairihim, ni maadui wa dini ya Kiislamu, wakiwemo watu ambao wanaitwa zanadiqa. Na zanadiqa ni watu fulani ambao walipatikana tangu zama za mtume na wakaendelea kupatikana na wataendelea kupatikana mpaka siku ya kiyama. Hawa wanaitwa zanadiqa, kwa lugha nyingine nyepesi unaweza kuita wanafik, ambao anadhihirisha kuwa ni Muislamu lakini kumbe ndani ya moyo hana Uislamu wowote. Anadhihirisha kuwa yeye ni mu'min, imani yake ni ya Uislamu, kumbe ndani ya moyo wake imani hiyo haipo kabisa, yeye ana imani za ukafiri na ushirikina. Hasa watu hawa walipopata nafasi na mwanya, walikuwa wakipenyeza baadhi ya maneno ili yaunge mkono yale yao, ama hata kama hayataunga mkono, lakini maneno hayo yawaribie Waislamu ambao wana haja na Uislamu na wanapenda Uislamu, kwa sababu hawa hawana haja na Uislamu. Hasa wanaona kwa vile sisi hatuna Uislamu huo na hawa wanautaka, wacha tuwaribie pia wasiupate. Sasa wakawa wanaingiza hadithi hizo kwenye vitabu. Kwa hivyo lengo lao nini? Biqasdi ifsadi lislam. Hawana lengo lingine isipokuwa lengo lao kubwa ni kutaka kuharibu Uislamu. Kala Hamad ibn Zaid rahimahullahu ta'ala, anasema huyu mwanachuoni anaitwa Hamad ibn Zaid, Allah mrehemu, anasema wadhaat az-zanabiqatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama 14,000 hadithi. Ana hawa watu wabaya hawa ambao ni zanadika walimsingizia mtume na wakamwekelea hadithi ambazo mtume hakuzisema, kiasi cha kuwa hadithi hizo zilikuwa ni nyingi sana kufikia kiwango cha hadithi 1014. 1014, yani kila kitabu kienda huko ameweka hadithi mara 10, 20, pale 50, pale 30, pale 1, yani hivyo tu wakasambaza. Ikawa sana, manake kile ukisoma kitabu unaweza kushtukia kuwa unaona kuwa hichi kitabu pia ina hadithi, kumbe wameipachika hapo huko, pia wameiongeza huko pia. Hivyo hadithi 1014, hizi si hadithi chache, ndugu zangu Waislamu, zote hizi zingine zinazungumzia masala ya aqida, masala ya ahkam, masala ya muamalat na masala mengi ambayo utapata kwa inahusu Uislamu. Lakini uzuri kuna Waislamu maulama ambao walishughulikia jambo hilo na kaweza kuzisafisha hadithi hizi kiasi cha kutenga kuwa hizi za huku ndio sahihi na hizi za huku ni dhaifu na zile ni maudhua. Sasa mtu abainikiwe, ajue kuwa hizi afai kufata na hizi pia sifate, afate hizi ambazo ni sahihi. Nuzangu Islamu, sababu ya pili ambayo ilipelekea pia hadithi dhaifu na maudhua kupatikana katika Uislamu na vitabu vya Kiislamu ni ashabu al-madhahibi al-mutaasibuna bi-madhahibihim wal-mutakalliduna bi-aimmatihim takallud al-ama. Ni watu ambao walijitokeza katika Uislamu wakawa badala ya kufata Uislamu kwa kuwa wanamfata mtume, wakawa wanafata Uislamu lakini kwa kumfata imamu wao, ya kuwa mimi ni Muislamu lakini namfata imamu, akaacha kumfata mtume. Kwa hivyo yeye ukitaka afate jambo ambalo la Uislamu, mwambie kuwa imamu wake amesema, basi moja kwa moja anafuata. Hata ukimwambia mtume amesema, hiyo haimtoshi kuwa afanye jambo hilo, mpaka kuulize na ni vipi imamu amesemaje, mpaka imamu aseme ndipo saa afanye jambo hilo. Hatunapata kuwa watu hawa pia kuna mambo mengi ambayo madhehebu zao utapata kuwa zilikuwa zinaenda kinyume na usawa. Hasa kwa sababu ya kuona kuwa tukisema tufate jambo hili la sawa itaonekana kuwa tumeacha madhehebu. Sasa wacha tutunge hadithi ili ionekane kuwa sisi tumefuata hadithi hii, ndio sababu tukafuata jambo hili, kumbe ni uongo, hiyo si hadithi. Lengo lao kubwa nini? Wafuate madhehebu yao, lakini wakatunga hadithi ili hadithi hiyo ionekane kuwa ina support kile ambacho madhehebu yao inasema ambacho si cha sawa, na wakaacha kufuata kile cha sawa ambacho hadithi zake ni sahihi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nitawapa mfano kidogo tu. Mfano wake ni huyu anaitwa Muhammad ibn Ukasha al-Kurmani al-Hanafi. Huyu ni mmoja katika wafasi wakubwa wa madhehebu ya Hanafi. Qala al-Hakimu, anasema Imam al-Hakimi, balaghani, nimefikiwa na habari, annahu qila lahu, ya kuwa huyu Muhammad bin Ukasha aliambiwa, inna qauman yarfa'una aidiyahum fi ruku'i, kuna watu ambao wakiswali wakati wa kurukuu wanainua mikono yao, na ni sunna hiyo, unainua mikono ukisema Allahu akbar alafu ndo rukuu, kisha tena ukitoka kwenye rukuu unainua mikono unaposema sami Allahu liman hamida. Hasa kaambiwa kuna watu wanafanya hivi ili hali madhehebu yao wanakataa. Katika madhehebu ya Hanafi wanasema kuwa hairuhusiwi kuwa mtu anayeswali kuinua mikono yake akirukuu, na hata kuinua mikono yake anaponini, anapoinuka kwenye rukuu. Hasa kaambiwa yarfauna aidiyahum fi ruku'i wa inda rafi minhu, hawa watu wanafanya hivi na hizi ni kinyume na madhehebu yetu, hasa itakuwaje? Sikia alivyofanya. Faqala, hapo kwa hapo akasema haya maneno, qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man rafa'a yadayhi, yeyote atakayeinua mikono yake, fi ruku'i, wakati wa kurukuu na hata wakati wa kutoka kwenye rukuu, fala salata lahu, mtu huyo hana swala. Hasebu niambie, hii si hadithi ya mtume, na wala mtume hakusema haya maneno, Mtume kila alichokisema na alichokifanya ni kuwa watu wainue mikono yao wanaporukuu, na wainue mikono yao wanapotoka kwenye rukuu. Lakini sasa huyu, kwa sababu ya kuwa madhhabi yake iseme hivyo, ambayo ni madhhabi ya Hanafi, sasa anaona kuwa ili tuonekane kuwa sisi pia hatujashindwa, sasa wacha nitunge, akatunga hadithi hapo kwa hapo. Na hii hadithi, ndugu zangu Waislamu, ni hadithi maudhu, na ni hadithi ambayo hata bila kujua kuwa ni hadithi maudhu ama si maudhu, utajua kwa sababu ya kuwa inaenda kinyume na hadithi nyingi ambazo zimetawatira kutoka kwa Mtume, hadithi ambazo Mtume alionekana amefanya na hata amesema ya kuwa hivyo ndio vile atakiwa Muislamu aswali. Sasa itakuwaje afanye hivyo Mtume na aseme kisha naje aseme kuwa mwenye kufanya hivyo basi hana swali? Sasa hii ni shida kubwa, na ndio sababu maulama wa sunna walisimama kidete kuanzia maulama wa zamani na mpaka wa sasa kupiga vita swala hili la at-ta'assubul madhhabi, la mtu badala kufata Mtume yeye anasema kwa mimi nafuata imamu fulani, mimi imamu wangu ni Shafi, imamu wangu ni Hanafi, ni Abu Hanifa, imamu wangu ni Maliki, imamu wangu ni Ahmad bin Hanbal. Mambo haya katika Uislamu hayapo. Hawa ni maulama, na tunawapa heshima yao na wana mchango mkubwa zaidi kwa kufundisha Uislamu, lakini kwa sababu hao ni wanadamu kama mwanadamu mwingine yeyote wanakosea. Sasa sisi tunawafuata kwa yale yao ya sawa, na yale yao ya makosa hatuyafati, na hawakusalimika na makosa. Sasa lakini kwa wale wanaowafuata hao maimamu kitaasub, hao wanafuata mambo yao yote ya sawa na ya makosa, basi ikawapelekea kutunga hadithi. Na huu ni mfano mmoja nimewatolea tu, lakini kuna mifano mingi ambayo yaonesha vipi walikuwa kitungiana hadithi. Hata wakati mwingine walikuwa ikionekana kuwa sasa ile madhehebu imepata wafuasi wengi, waliko hao walikuwa wanaanza kutunga hadithi ambazo na hizo kwa hii ukaziita kwa lugha sasa kama vijembe. Yaani maana yake anatunga hadithi ya kushambulia wale, wale pia kisikibu anatunga hadithi ya kushambulia hawa, alafu wote wanasema kuwa Mtume amesema hivyo, ambapo Mtume hakusema mambo hayo. Kwa ndugu zangu Waislamu, yote hii ni kuonesha vipi hadithi dhaifu ziliingia katika Uislamu kupitia njia mbalimbali, na njia zote hizi ilikuwa ni njia ambazo ni za kuharibu dini ya Uislamu. Lakini walilahi alhamd, hili ni jambo ambalo lilishughulikiwa na maulama na kuweza kulishughulikia vilivyo mpaka leo. Na kwa yule ambaye anataka kujua hadithi hizo, njia zake ziko sawa na anaweza kazijua. Lakini sisi ni kutaka tu kubainishia Waislamu ili Waislamu wajue, si kila kitu ambacho utasikia ima ni msikitini ya kuwa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utoke hapo moja kwa moja nasema kuwa unaona tulikuwa tukiambiwa kwa jambo fulani alifai, hasa mbona Mtume amesema? Eti kwa kuwa umesikia mtu amesoma hadithi akasema Mtume amesema. Sivyo hivyo, ndugu zangu Waislamu, kuna hadithi nyingi husoma hata msikitini na baadhi ya maimamu hata juu ya mimbar, na kumbe si hadithi za Mtume, ni hadithi maudhua, hadithi ambazo ni makudhuba, hadithi ambazo ni dhaifa. Na tutakuja kutoa mifano mingine michache baada ya kikao kifupi. Walhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mzangu Waislamu, miongoni mwa sababu zilizopelekea hadithi dhaifu na maudhua kupatikana ndani ya Uislamu ni masala ya bid'a. Masala nini ya bid'a? Kwa sababu asili ya bid'a ni kuwa ni jambo ambalo Mtume hakulifanya. Hii ndio maana bid'a, jambo ambalo Mtume hakulifanya, jambo ambalo Mtume hakusema lifanywe, jambo ambalo maswahaba hawakulifanya Mtume akaliunga mkono, kisha baadaye sasa fulani aje afanye na aseme kuwa ni dini pia fanyeni. Sasa jambo hilo kwa sababu halina dalili, na Waislamu watakuja kuulizia kwa hili jambo wasema tufanye, dalili yake iko wapi? Sasa walipoonekana kuwa watabakia bila ya hoja, pia watu hawa wakaanza kujitungia hadithi kwa kusapoti bidaa zao. Kwa hivyo min asbabi intishari al-ahaditha al-mawdhu'a wal-dha'ifa itibai madha al-ahwa'i wal-bida'a fa'alafu tilka al-ahaditha wa wada'uha litayidi bida'ihim fa'afsadu lil-muslimina dinahum wa qa'idahum. Mfano wake, mzangu Waislamu, na muda umeyoma, tatoa mifano michache. Hadithi ni maudhu, iskeni, na si hadithi ya Mtume. Wanadai kuwa manzara qabra walidayhi, eti atakezuru kaburi la babake, kulla jumaatin, kila siku ya jumaa, faqaraa inda huma, na akasoma alipokuwa nwazuru pale karibu yao, Yasin, sura Yasin, ghufira lahu biadadi kulli ayatin wa harfin, atasamehewa kwa idadi ya kila aya ndani ya sura hiyo na kila herufi ndani ya sura hiyo. Hii hadithi sima na mtume, ni hadithi dhaifa maudhua kabisa, lakini sasa utapata wale wanaoshabikia mambo haya ya bid'a, utapata hadithi hizi wanazisoma tena bila hata ya kuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa hadithi hizo, ndugu zangu Waislamu, ni hadithi hata zingine ziliharibu akida za Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallama hakusema, lakini wanasema kwa sababu ya kuonekana kuwa wanafanya na watu wao watataka kujua kwa hili jambo tufanye, lakini tunategemea kitu gani. Wakawa wanaweka maneno ambayo si ya mtume, wanasema kwa mtume amesema. Sikia maneno haya mengine, wanasema law itaqada ahadukum bihajarin lanafa'uhu, alafu anasema haya maneno mtume. Na mapo maneno haya ni maneno ya shirki moja kwa moja, eti yeyote atakaye itikadi kwa jiwe na ukawa imani yako ni kuwa ili jiwe laweza kunisaidia, basi litakusaidia. Kwa ina maana kuwa wewe ukitaka kusaidika na kupata msaada, wewe amini tu kuwa jambo hili litanisaidia, na imani hiyo yaamini kabisa, basi kweli litakusaidia. Tutapata kuwa watu waabudu ng'ombe, waabudu masanamu, waabudu makaburi, waabudu mawe, waabudu miti, waabudu nini, kwa sababu gani? Ya kuamini kuwa hichi kitanisaidia na kitanisaidia. Na mapo sipo hivyo, ndugu zangu Waislamu, si kila msaada unaopata kwa kitu basi kitu hicho na maana kwa ncha sawa basi kifate. Kwa sababu pia shetani, Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mtihani na huyo shetani, kwa kuwa tunaweza tukapata baadhi ya mambo ambayo tunaona kuwa ni faida, na kumbe ni faida ambayo itoka kwa shetani ili atupoteze, kisha tutasema kwa shetani pia ni mzuri tumfate. Kwa sivyo hivyo, ndugu zangu Waislamu, bali utapata kuwa wanaweka hadithi nyingi ambazo, ndugu zangu Waislamu, baadhi yake tushie kuzisoma hapa. Mfano kama juzi nadhani nilieleza hapa hadithi ambayo ni maudhua, lakini inaeleza namna ya kuwa eti kuna swala ambayo yatakiwa iswaliwe usiku wa kuamkia Ijumaa ya kwanza ndani ya mwezi huu wa Rajab, na kabla hapo Alhamisi yake watu wafungi. Kisha hadithi hiyo, eti atakayeswali swala hiyo ambayo inaitwa salatu raghib ama salatu kulu Allahu ahad, basi mtu huyo atasamehewa madhambi yake yote, na siku ya kiyama watu 700 katika familia yake ataombea msamaha wengine peponi. Na kisha mambo hayo, ndugu zangu Waislamu, ni mambo ya uongo, lakini sasa wanasema ili wapumbaze watu kwa kufanya mambo ambayo hayana thawabu wala hayana nini malipo, na kinyume chake wanapata madhambi kwa kuhudhuria mtume, mama ambaye utapata kuwa hakuyasema. Sasa ndugu zangu Waislamu, hii mada yote naizungumzia kwa sababu ya kuwa mwezi huu wa Rajab ni mwezi ambao kuna bid'a nyingi sana ambazo zimezuliwa na maulamaa wa sunna, wamafikiana wote ya kuwa ni kweli Rajab ni mwezi mtukufu katika miezi mitukufu. Allah aliposema inna iddat ashhur inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ardh minha arba'atun hurum, kuna miezi minne ambayo ni mitukufu, na miezi hiyo ni Muharram ndio mwezi wa kwanza, kisha Rajab ndio mwezi wa pili, kisha kuna Dhulqa'da pia ni mwezi mtukufu, na Dhulhijja ni mwezi mtukufu. Hizi miezi minne ndio miezi mitukufu kwenye kalenda ya Kiislamu. Lakini sasa ule utukufu wa mwezi huu ni utukufu ambao si eti Allah amesema ni mtukufu kisha akaachia watu nafasi ya kuwa fanyeni mtakavyotaka, ama singizieni mtume kuwa amesema mfanye mambo hayo eti ili ionekane kwa kweli mwezi huu ni mtukufu. La hasha wakalla. Kwa hivyo maulama wa sunna wamafikiana wote ya kuwa licha ya kuwa mwezi huu ni mtukufu, lakini hakuna ibada yoyote ambayo ni mahsusi kwa ajili ya utukufu wa mwezi huu, hakuna. Na hakuna hadithi sahihi inayoeleza ibada aina hiyo ya kuwa labda kuna saumu ya mwezi wa Rajab, ama kuna swala special inayosaliwa ndani ya mwezi wa Rajab, ama kuna sadaka special ambayo hutolewa kwa ajili ya mwezi wa Rajab, ama kuna umra ambayo ufanye kwa ajili ya mwezi wa Rajab, ama kuna adhkar, adhkar ambazo uletwa kwa sababu ya mwezi wa Rajab, ama kuna dua ambazo watu huomba na wakaombeana kwa ajili ya mwezi wa Rajab. Hamna kabisa, ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo ukiona mtu yeyote anafanya jambo lolote la dini, akifanya kwa kuamini ya kuwa jambo hili nalifanya kwa sababu ni mwezi wa Rajab, mwambie kuwa hiyo ni bidaa, bila kupepesa macho. Iwe ni swala, iwe ni saumu, iwe ni hata kusoma Qur'an eti kwa ajili ya Rajab, iwe ni adhkar ama ni dua, chochote katika ibada, hakuna ibada yote ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa eti akiifanya kwa ajili ya mwezi wa Rajab. Tofauti na vile Ramadhani kuna ibada special ya saumu ya Ramadhani, pia kuna ibada ambayo ni tarawih, qiyamul layl kwa sababu ya kutafuta Lailatul Qadri, ni mambo special katika Ramadhani. Katika hija kuna ibada special ambayo ni ibada ya hija. Katika Muharram pia kuna ibada special ambayo ni kufunga yaumu Ashura na taswaa. Lakini ndani ya mwezi wa Rajab hakuna ibada, ndugu zangu Waislamu, yoyote ambayo Mtume ameihusisha na mwezi huu, isipokuwa ni mwezi ambao kwa vile ni mtukufu, yatakiwa Muislamu ajitahidi katika mambo mema yale yale ya kawaida. Sala tano zisikupite, kablia, baadia, sunna za kawaida zisikupite, na pia Muislamu ajitahidi kwa kujiepusha na mambo ya haramu, kwa sababu Allah alipozungumzia kuhusu miezi minne mwisho alisema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hizo. Hilo ndio jambo ambalo Allah alizungumzia. Kudhulumu nafsi yako ni vipi? Ani usifanye madhambi ndani ya mwezi huu na mwezi mwingine wote ambao ni mwezi mtukufu. Kwa nini? Kwa sababu kufanya dhambi ndani ya mwezi mtukufu wote, dhambi lile huwa adhabu yake inaongezeka. Kwa sababu jambo likiwa ni kosa na ni dhambi na ni maasiya, huwa ni maasiya wakati wote na mahala popote, lakini sasa huzidi ukubwa wake ikiwa jambo hilo utalifanya wakati mtukufu, ama ukalifanya mahala patukufu, ama ukamfanyia mtukufu. Mfanyo kama uongo. Uongo ni haramu kila mahala, kila wakati na kwa yeyote. Kusema uongo ni haramu. Lakini waonaje hapa tulipokuwa tunazungumzia kuhusu uongo, tukasema kuwa yeyote atakayesema uongo na kumsingizia mtume uongo huo, dhambi lako si sawa na kumsingizia mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu huyu ni mtume, ni mtukufu, kisha umesema uongo kuhusu dini. Dini ni jambo tukufu. Mtu kuiba ni kosa mahala popote wakati wote, lakini mtu kuiba msikitini bila shaka ni dhambi kubwa zaidi. Mtu kufanya zina ni kosa, lakini unaje mtu aende pale kwenye Kaaba afanye zina pale, ni kosa kubwa zaidi. Hasa ndio hivyo hivyo pia ndani ya mwezi huu mtukufu ambao ni mwezi wa Rajab, hakuna ibada yoyote special, lakini kile kinachotakiwa ni Waislamu wajitahadhari zaidi na kufanya madhambi. Lakini kwa masikitiko, pamoja na yote hayo, ndio sasa vijana wamechacha na modhoka, mairungi, utapata bangi zinanukia kila kona ukitembea, zinaa, utapata miziki, kila aina ya fujur, na yote haya ndani ya mwezi mtukufu. Ndugu zangu Waislamu, tumuogope Allah zaidi, tukijua ya kuwa tuko ndani ya mwezi mtukufu, na huu ni mwezi mtukufu hata zaidi ya mwezi wa Ramadhani, vile ni mtukufu kwa sababu ni mwezi mtukufu lidhati hii. Huu ni mwezi mtukufu kivyake, yani wenyewe. Lakini mwezi wa Ramadhani si mwezi mtukufu, isipokuwa ni mtukufu kwa ajili ya zile ibada zinazopatikana ndani ya mwezi huo, ikiwemo Ramadhani, ikiwemo tarawih, ikiwemo nini, Lailatul Qadri, ndio zinafanya paka mwezi wa Ramadhani uwe ni mtukufu. Naelewa kumaanisha kuwa hivyo vitu, bila hivyo mwezi wa Ramadhani utabakia kama miezi mingine. Lakini huu mwezi hata bila kupatikana ndani ya ibada yoyote ambayo ni mahususi mwezi huu, lakini bado angalia ni mtukufu. Sasa kwa maana hiyo ndio Allah akasema kuwa tusidhulumu nafsi zetu ndani ya mwezi huu kwa kufanya dhambi lolote. Kwa kuwa nini? Dhambi hilo huwa madhambi yake ni makubwa zaidi kufanya ndani ya mwezi huu ukilinganisha na miezi mingine. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao wanasikia mema na wanafuata. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.